Marca Florin Salam și Ninel de la Brăila. Băi, că-mi place toată! Auzi noutate, mă! Eu, mă! Ia mâna, mă!